राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। सब संसार में जो मैं तुम भाई बोल कम से कम यदि बात मान ले तो बदलता है वो बदलता नहीं तो सुधार तो नित्य प्राप्त है सबको होते स्वाभाविकुअनिशंतम यह पश्यति सपश्यति संसार महात्मा सब जगह भाई को मान रहे मान स्वीकार करते एक बार सर जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार स्वीकार संसार नहीं है ना सतह विद्युत है भावा असतः भावा है विद्युत है संसार सत्ता नहीं है न भाव विद्युत है सतह सत्य भाव नहीं है और भी तत्वदर्श जाने लोगो देखा है तत्वतः यह अंतिम भाव है यह दिख रहा है न दिखता है वो है दिख नहीं सकती है ना वो ये पदार्थ एक जाती है इसमें ध्यान देता है न सोने वाली वस्तु में नत्व भविष्य है कभी नहीं बदलेगा नित्य प्राप्त वो प्राप्त है अप्राप्त अप्राप्त ही है नहीं है संसार नहीं है परमात्मा है यह बदलता है वह न बदलता है तत्व दर्शन धन्यवाद समान सर्वेश भूते समान भी है स्वीकार मान ले तत्वदर्शी में देख रहे अनुभव करे इसे पवित्र दृष्टि से मान ले जैसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है ये अहंकृत भाव है ये ही कहते जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि से नीते कर्ता और भोगता पर नहीं है कर्ता होता है वही भोगता होता है अनादित्वा निर्मत्वात परमात्मा या बुद्धि अनादित बंधुए पर्वतीय पुरुष ने विद्यादि उभव भी दोनों पर है परंतु परमात्मा है अनादि है अनंत है अनादित्वा निर्मत परमात्मा यम अभ्य अभ्य अध्यय नहीं होता विकास नहीं होता बदलता नहीं शरीर थोड़ी बांधे न कहती न शरीर कटा लिप्त होता है रहने वाला है न कहता होता है न बोलता होता है अज्ञानी अगर इसी में भी वो है वैसे ही मां नहीं देखे तो भी है देखे तो भी है उसका होना बना किसी आदि स्वतंत्र स्वाभाविक स्वतः सुख स्वाभाविक परिपूर्ण ऐसा ना अंग प्रभाव बुद्धि जैसे न लेते थे लिप्त नहीं होते संपूर्ण मारता है न प्राप्त समम सर्व स्वतः प्राप्त स्वर्ग स्वतः स्वर्ग और जिस नाश होना वो आप ही नाश होगा देखो निर्पक हो तमाशा है जो है सदा नहीं से सुंदर नहीं से पहले देखिए है सो दिखना है जैसे न अहंकृत भाव बुद्ध जैसे न लेते थे कथा पर भी नहीं बहुत भी नहीं है हत्या भी सीमा लोग सलमान लोग न हंते न निभे थे है जो असल में सत्र में है यही 31, 32, 33 में 13 में कहा सबको प्रकाशित करता है वास्तव में प्रकाश करता नहीं प्रकाश तो होता है प्रकाशित ज्ञान है वो ज्ञान क्रिया कहता नहीं प्राप्ति में करता है होता है फिर है करता होगा करता के बाद में होता है होता के बाद में है नाते नाते ना सुधो भाव ना भाव विद्युत और विदेश दोनों अंत दर्शन जो तत्व दर्शन देखा शरीर स्तर भी न करो थे न लिपे थे हर एक काम करते हुए तटस्थ रहे तटस्थ साक्षी क्रिया होती क्रिया साक्षी हो साक्षी होने से क्रिया होती होती है पहले निर्जान से करता देखता है तटस्थ होने से क्रियाएं होती है होती है बात बाद में है इस वजह एक बार सरल देश है और दृढ़ता पूर्वक है अभ्यास नहीं है स्वीकृति है स्वीकृति जैसे जैसे कोई बेटा होता है उस बेटे के बेटे को कहा जाए तुम्हारे पिता है तो अभ्यास में नहीं पता वो पिता प्राप्त हो गए जैसे ये नदी है ये नदी नहीं है तो गंगा जी अच्छा गंगा जी प्राप्त है जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है जिसे निवृत्ति करने वो निवृत्त है हरदम निमृत है वो हरदम प्राप्त है महाप्रभु स्वीकार कर हम आम लाना हम केवल स्वीकृति उसको जपना नहीं है बार बार याद नहीं करना है दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण